ليس فيه سببان، الواحد يقوم مقامهما من الأسباب التسعة كزيد، ويسمى الاسم المتمكن، وحكمه أن يدخله الحركات الثلاث مع التنوين، تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، وغير منصرف وهو ما فيه سببان أو واحد منها يقوم مقامهما. فصل وچ الاسم المعرب وچ اسم المعرب چدا على نوعين فدوا قسم بوندا سمجھ پدوے نوع بوندا ان پدوے اسم معرب ہے مطلق اسم فدوا قسم ہو جو اسم معرب بل اسم مبنی جیسا کہ مبنی کو غیر پتہ شو اپ پر جیسے اسم معرب چیت میں بدلا ہاں اگر بحث دا شریف ہو گئے کہ اسم معرب چدا اپ پدوا نوع بوندا میں دیکھنا کیونکہ منصرف چھے یو سر چکن دی ہاں یو کو قسم ہاں منصرف سر چکن دی تشفا کھانا وہ غصے تیوئی کھانا چھے وہ بل چکن دی غیر منصرف تا سر کہتا سر کھانا غصے بے میتا وہ شای چکن دی کھانا چھے بل قسم سر چکن دی غیر منصرف تشفا کھانا ندائی چھو منصرف سر کھانا آج چکن دی یو منصرف تا وچ مصرف چاہتا ہے تو مقت مصرف تعریف کے طرف صحیح کہا نا وچ وہوا ما وچ دا مصرف دا اہ اسم عرب دا لیسا فیہ سبابانے چنی پیغش ادوا سبابا دے غیر انصراف تشکن جی پرشن دوا سبابا دے غیر انصراف صحیح کہا نا آنی پرشن او واحد یعنی پرشن یو سبب دا کیو سبب یقوم مقام ہما چی دریج پزید دے غیر سبب چه داره چی؟ پس از چه؟ پس از چه؟ اینی دوا سبب به نیی پشه؟ یا یو چه که مکان نیست هایی؟ این دوا سبب نیست. منال از بابه. دبی دیگه سال دی. چه نیی پشه دوا سبب یا یو دیشانه؟ دیگه؟ از بابه نه. میده کنم. نه نیست. نه دایی چه وحوا ما؟ وی چه دا آها دا؟ میده کنم. آها اسم عرب دا لیس فیه چه نیی پیش اسم عرب شه؟ دفیه شهی زمین ما کاره گیره. چی بارت اس معرب بنا دا چی نی پی اس معرب شے سببانے دعا سببا چیش بات آنا دعا کین دعا سببا دیکھ چی من اللہ ازباب اتسا دے دین غیر ازباب نینا چی آنا ازباب چی دی پیش دعا سببا نی بشے او واحد یعنی بھی یو تشکی دا یعنی بھی یو دا سی یو چی دریجی مقام ہما پسول دے ایخ دوے سببی چی دی نوی یو سبب کو شجی کنی من الازباب تیر ساتے دیخ ازبابی تھا نا نینا چیز انی چول ازباب دی غیر مصارف سمرا دی چی پیسا اسم غیر مصارف دی سمرا دی نا دی پیغنی ازبابی شے دوا سبب دی نا سرکے نوی بشے یا یو چا کئی مقام دی چاہ دی دوی سبب دی دا نوی بشے بدا سای شو بدا منصارف شو نبو بیش نظرت ایشو ندائی کے فصل الاسم المعرب اسم معرب چدا علا نوعین ہمیں دیکھانا دا پا دوا قسم دا نمعرب دیو قسم دا سو کچھ ندائی تقسیم آوی چیز تیش بات اسم معرب چکن دا علا نوعین پا دوی قسم بونے دا شا وهو ما دعا اسم مرد ليس فيه جنيه پیخش سببان دوا سببا یا یو سبب چه دریر پزده ہیں دوے ہیں سببے من الازباب اتسا دید ازباب اچانا نینا چیز دید تو اللہ ازباب دید غیر مصارفی کنی تشکا کھانا ازباب دید پسند آپ کی ممکن نہیں ادل تنیز معرفہ عجمہ جامعہ جانا ترکیب وزن فیر علی فنون مزیدہ تن بل وصف کشتا تن دا نکی تنیسا دی میتانا ازباب دی غیرے چی دا آشی تنیسا دی کانا پا دیش بیا آخا یو چی کائی مقام دی دوی دا حاکم جی حاکم چکے مقام دے سا بدل جی جمع مطلب جمع وہ بلا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں تنیز بلا لے سی تم دے سرے کھانا داتا مقام دے شاہ دے انہی دے دینا ما سوا یہ جمع منتج جمعو دے خی تنیز بلا لے نما سوا چی نیرا با دوائی پسے تشکی دے بگا غیر مطارب کردے بگا سبلا شی غیر مطارب شی دے یا یوی پسے تشکی دے کو کیم یو چیزا کئی مقام سی جمع منتج جمعو بھی یا سیل وہ چیزا کی بھی چندر جمع منتج جمعو یو تشکی دے ونه تنه تنه تنه زبر علیف وی ونه نه چې کوم دوا په بینه دنه ماته واسي بشه دغه ښه شو نه په بینه نه دا چې دا یو یې څه جمو تر جمو یا علیف اتلیس بل علیف یا علیف مشرا علم هم دا سره دا دا یو کافی لا په څه سره کوم څه تر دې غیر مو سره وې دې نه ماته واسي څه به وي څه دوا یې څه ده څه ده وہ چی پیدا شو چی داخا نہیں پوشے مدہ سائی شو منصارف شو ندائی چی علی اسم موربو اس مورب چی دا علاوہ نوائین پر دیکن منصارف ہون یو کس منصارف تا نہیں رہتا نا نا منصارف مقدم کو بچانا پر غیر ہے منصارف نا رانے تو منصارف مقدم کو بچانا پر غیر ہے ویلے زکر چی منصارف اثر پر نزبا سر چاہتا غیر ہے منصارف تا جی زکر چی دا منصارف آہا اعراب پر ایتا نا پر دیو را خرکات سارا گیتا نوی وہ دے غیر مصرف پر اعراب پچھا سر آئی تو دے حرکت سر آئی وہ اعراب حرکت پر سر سا سر دے اصل پر نزبا سر چاہتا اعراب بل حرکت ہے نیل دیکھا نا نیدیو نا مصرف پر اصل پر نزبا سر چاہتا غیر مصرف ذکر چیت میں کہتا ہے ناوال مصرف سر کچھ ہوں دے مقدم تو زانے تھا لیکن چھو وہ ہوا ما دائے تعریف سے تکو دے مصرف ہاں چیزا آہا اسم مبارد علیہ صفیح سببانی چنی پیش دعا سببینا او واحد یا یو سبب یا قوم مکہ ہما چی دریشی پوزوی دے خیشا بند من الازباب تیسا تے دے ازباب چانا دینے نا بے تس پتے دیشن چی دانا ازباب ہو گانے چانا کم کم دی چی داہا و داہا وایو چکے مقام دے دوی دے آہا کم دی چی جمعات الجمعو و بلا سر قضائی دین دا مثال دے کردے منصارف لقضائی دو اکسا متمکن تمکن چاہتا ہے لشی زوی در قبل کرتا ہے ندا ہے اس متمکن دیکھتا ذکر یہی چی دا آ تو زون بون دے زوی در قبل چاہتا آخر تنوین تا سرات خرکات سلاسا تنوین تا سرات چاہ خرکات سلاسا چی پتہ من تنوین سرات خرکات سلاسا اردی میں چلی دے نے دوام میں نہ سوچ چیت میں بیٹھا ٹھیک ہو کنا مصادر کیا شو وہ اس میں متمکن وہ اس میں نے مجھے دہا چیت نہیں تو دیکھا نا مصادر کو علی اسم متمکن اس میں متمکن رہ میں کر نا وہ حکم ہے صدا لیکن وہ حکم ہو ایت وال ہو حرکات الصلاه چه داخلے پر دبوں حرکات دری ما تنوین سرا دیتا تنوین چې داخله دې په دمونه حرکت درې ترا دې دې حرکت نه دې مراد یې رفع نصب او جر سره دې څه ته نه یې ثاني تقول مثال درته ویه بت جاءنی زیدون سوچ ته کې دوته کې جاء فاعل ده نه نه فعل ده چې څنګه ها نه نه او دا دې دونه سره فاعل ده فاعل ده چې او فاعل هم مرفوع دی کنه انتو دکھے کہ تمہیں احارفا سراب تنمین ہوئے گا کندر ہوئے گا زیدن ورائیتو زیدن سال دے نصب شجی ہوں دے سراب تنمین چیز ہوں دے ارائیتو فیل فائل دے کنا زیدن مخل بہی دا کنا وفل بہی منصوب دے دو تک کہ نصب سراب چار غلا دا تنمین ہے ومارتو بے زیدن بے پر دخیرہ دو مجھے کنا زید مجھول دا کنا وہ جب چکنے پا کسرا سا سراب دے چا تنمین چیز ہوں دے لیکن لے حرکات سرسا کو من دروغ لکھا نا سرا دیشا کتا نہیں زامی کتا کنی بکل دیوی چو وغیر منصر فین تشکی نا دیوی اگر سرا والا گویا پوس مونا چو منصر فین وغیر منصر فین چیس معرب کو دعا کسم دا یو منصر فتا بل غیر منصر فتا پا مقدا دی غیر منصر فتا دیو تا کچھ غیر منصر فتا دیو تا کچھ غیر منصر فتا دیو تا اسم معرب دا تشکی نا فیہ سببان ہے کہ پیش اس رہی ہاں دعا سبب آئی او واحد منہا یا یو سبب منہا دے گئے ہاں اسبابنا ہے دیتا نا دے اسبابنا خدا سے یو یقوم مقابو ہما چی دریجی پزوی دے گئے دوے چی دریجی پچھا پزوی دے گئے دوے چی دیتا نا ہاں کہ آج کیوں مثال کا میں دیکھا نا ہاں ہاں دعا سب ہوئی کچھ یا یو سے کئی مقام نہیں چاہیے وہ ہمیں ذکر آتا کہ یو کئی مقام دے دوری ہر کئی تچھیں گے ہاں تشوت کرنا بس اس پر دیکھا نا دیو چھو وہ ہوا ما دا آئیت مورب دسی ہے سبابانے چھ بیش دعا سبابا دی دیکھا نا او واحدن میں یا یو من ہا دیشان ہاں دیا ہا کوسا دباب تسان دی دے اغنی چکنی خدا سے یو یقوم مقام ہما چی دریل پزور دے خدوے چی چار دے خدوے سبابی بیر کری پھر کھانا وآیو جمعان پر جمعو دا و برسی پر چکنی نگا دے شکلا اوشا ہے دی بے اوشا چی دے ویلے کئی مقام دے دوے دی جمعت جمع ویلے کئی مقام دے دوے سبابی دو چی نیر دوا سبابی نے بے خیر مصارب کردے وہ شدہ خلیف بوشی تعلیق و شیر اخذ کردے جی غیر مصارب کردے دانگے دا تنیز بے لالیف دا ویلے چکنے کا مقام نہیں چاہ رہا یہ دوئے چھے نیر سبا بینا دوائی پشے بغیر مصارف کر دے وہ چھلا خالی یوئی پشے بسے جا ٹھیک ہے آدھے آدھے لوگو شائی تو پھو بے دے کھانا شا نیرے چھے دا آغلا چھے پیش دوا سبا باوی میرے کھانا او واحدن یا یوئی چکنے مینہا دیخ اعزباب تسانا وہ دا سی یو یقوم مقام ہما چھے دریج پزیر جانو جہاں دیخے دیارہ نظر مانی سنگی بدا غیر مصارف شد خوبی دیکھا کسی شو پوچھے پتا خشا در کری دی چی دا تاریب دا غیر مصارف شدو اگرو دیکھا نا دا ریچی دا آسا دیکھتا ہوگی دیکھا نا پین غیر سمون دا چی پیم دا کسراو تنوین رد دینا کو بنا پر ضرورت یہ ضرورت تشرید و جنا پر اگلی دی سرکی دا دیکھا نا یا چکنی مثال کا چکنی پر دیکھا نا تانا سوک دیو جنا پر دیکھا نا خب یہ دیکھو نا ویلے زکا چاہتی مثال کا چیز تشریف دیو جنا دیکھو وہ دیکھا نا غا لکا اعید ذکرہ نعمان لنا سرکے دا آئے ذکر نوما نین تشکا کھانا اصل شبہ نومان غیر مصرف تھا سرکے دا لیکن چیوستا ہے پرشے علم یرس کا ماری فادا ہو بل علیف انو مزیدتان دی پرشے علیف انو مزیدتان دعا دی سانا دی اسباب دی غیر مصرف تھا تشکا کھانا علیف انو مزیدتان دی ندا علیف انو مزیدتانا پرشے بڑی دی ندا غیر مصرف تھے کھانا وہ تیرے کھانا پیرے وہ پا غیر مصرف مجھے کسرا و تنوین نفسی کرتی بھو من ہاں یا خوف مدادا چھے مجھے کسرا و تنوین کرتی بھو آپ مجھے تنوین سرا دے حرکات سرا سا نظر مجھے مجھے کسرا و تنوین نفو من دے ٹھیک ہے وہ تو نعمانی کسرا و تنوین پر اگلی بھی تھا وہ دا چھا دے وجن رو گلی حضرت شریف دے وجن چھا آسے وزن نبا رو بارش اعید ذکر نعمانی لنا ان ذکرہو هو المیس کو ما کررتا ہو یہ تضوہ ہو چی دا سی رہے چاہیے ذکر نعمان سرکے دے نغمانا داسې ځای کې دی بې وزنه برابر شي صحیح کنه او چې کثره او تمیز مونږ بې وزن برابر شي صحیح کنه اې دا نغمان مونږ دې صحیح کنه ها په دې مدا تعریف څه دې تاسو ته دی چې دا اې څنګه چې بشه دوا ها سبب ا دی ها دا سبب نو څه سبب دی پښه کنه کیم سیوا هماره فارو به څه باید دا بالکل غیر مترفتا صحیح کنه اگر که کساوت نه پر وړي خدا څه دا خیره مسلم دا کساوت نه پر وړي دا چا دا باندې وړي دا که دا شه هغه اسما داخل لته کې نو په لکه په دې تاریخ شه وړه کنه چې په باندې چې مثال کا کسریا تن نو غلي خو شاده باندې وړي دي ها چې تا نه سوب دی وړي نه تا کا په باندې پاپ څه فکم صلاة لا و اغلا لا څه کنه صلاة لا و اغلا لا صلاة د جمع د جمهور جمع د جمهور چې کومه په کانه باندې دې سوب دی وړه ها تشوا تھا نا غیر مطلب تھا نا تو غیر مطلب نے ختم نہیں سے کھاتی ہاں وہ قدم نے صلاۃ دم وا اغلالا صلاۃ دم وا اغلالا جن میں تنزیل صاحب ہوں گے اور اغلالا خدا شاہ دے وجہ نا دد اغلال دے دے منصبت دے وجہ نا یہ سر زاد ہونا تھا نا اب دیکھنا اخو منصبت سے کسی نے دے دیکھا نا ہاں ہاں تم نے ختم نہیں اغلالا نے پاس رات لا منا سر ہوئی ہندی تنزیل صلاۃ دم وا اغلالا تفہم ہے سمجھ ویلے تو کچھ طریقہ سے دیکھتا ہاں چی دا آتی کمی صلاح صلاح صلاح صلاح ہاں نایو ایسم دا معارب چی پیشا صلاح صلاح ہاں جو ثبت یہ کہ مقام نہیں چاہ دا چاہ خیر چی جمع منتو ہل جمعو دو صلاح صلاح چیز میں دیکھا نا نا جمع منتو جمعو زانے او پیجا دیکھو بس ایدید راستی کسن بیس نون سباز داشو چی اس معارب تقسیم کچھ اس معارب پسی کس معارب فدوا کن کن مصارف و بل غیر مصارف تشبه کنم مصارف و غیره و مصارف تا اسم متمکن آره سوی در بشه و یه غیر مصارف تا اسم غیر متمکن آره سوی در بشه اسم مصارف تا ستاریب تا چه دا آهات معرب دا چه پیش اسایی و آخبا باوی یا یو سبب چه تا مقام دیتا نایی این دوی سبب بیوی بگه رکانا پیخنی آر بادش کس کا کھانا ہے جسا دیر پر کھا وہ غیر مصرف چاہتا والا شید کہ پیش ایسا ہے مصرف ایسا ہے رہا شید کہ پیش ایسا سا بابا وہ ایسا نا چکہ مقام دے دوئی بھی کہ پیش ایسا سا بابا دیکھنے آزبا بے نا یا یو سا بابا کہ مقام دے جسا دے دا نیوی پر شید ندا مصرف شید کس کا کھانا ہے وہ غیر مصرف ایسا ہے رہا چه پیش از ایوی دوا سبا باوی دیخنه از بابینا یا ایو چه که مقام نیچه آوی نیدیوی چه چش باسم باس نن تاریف چیزم دیوی نن سبا سبا ایدی دار شد دان ازاکه کنو کنو باز این ده ازاکه بی چیزم دیوی ایو سبا تا چیزم دیوی کنو اح از باب چه چا نو از باب سدی کنو آج تا چا کیم کیم دی چا او بجانه کنو یا بیس پشه کسا چیزم دی چا پا دیر سمشه چیزم دی یو چا تا مقام دی دوی دی یا دوا شتا پشه تا نشتا پشه کبھی پشے پتہ بلا غیر مصرف کنی پشے یا مصرف بلا جی ندا کی نظر کھانا آ دیتا وہ شاید اگلی وہ